Esker mila intzarrieta eta sarri arte erri urratz luden igandean izanen da Euskararen aldeko besta ondia igandeuntan senpereko aintziraren inguruan beti bezala, oita meretzi garen edizioa izanen da, eta orten itzulera lema hautatu dute antolatzaileek goitarazeko bi urtez ezin izan dela antolatu, pandemia zela eta ondorioz orten berriz itzultzen dela arras beharrezkoa den mobilizazio hau. Beñat Bidegain, erri urratzeko presidentea gurekin dugu gaurkoan. Egunon, Beñat. Bai, egunon zuritan egunon entzuleak. Oan, prestiztea erri urratzen. Ola, erraiten da, prest izanen gira, aste buru untan. Untsa entzinatuak dira lanak edo oraino badalana? Oraino badalana, beti-beti ari dira gauzak prestatzen, egun guziz orain aste untan izanen dira sina horriak, laguntzaileak eta hor larun bat aratz berantarte igandego izan prestizeiteko. Igandego izan dena prestizeiteko eta ondoti beharko da desmontatu istantea ipatuko dugu. Itzulera da ortengo lema, bi urtez ez delako egin, ados, baina lema horrekin ere behar bada azken urtetan gutxiago ikusi ditugun ego Euskal Herriko euskaltzaleak sentsibilizatu nahi duzue edo ez bortzaz? Hala gertatzen alda, izena ez dugu baita ezpada guk hautatu, egin ginuen xapelketa bat, mahazki xapelketa bat afitxaren zat, baita ere lemaren zat, eta mekeko ikasle batek, Larzabaleko kolegoko ikasle batek irabazi zuen izen horrekin, eta biztan dena baliatzen alda gure anaita kusien zat, azken urtetan egia, 2019 aintzin, jana idut, azken urtetan ez ziren, edo tipitua zen horien etortzia, baina beti baziren fidelak eta biztan dena, baliatzen alda horien etojarazteko biztan dena, ongi etorria. Deklinatzen alda itzurera, beraz, itzori zentzu hainitzetan. Bi urteko pausa bortxatuaren ondotik, pentsatzen alda, aurten jendea gogotsu dela eta saldoan eginen dela, usaian baino gehiago, uste duzu? Hori dugu, biztan dena eguraldia arua beti lagun dela, izanen dela, ikusiko dugu igandian nola izanen den, baina biztan dena senditzen dugu gure ahemanetan, gure furnitzailetan, musika taldeak ere gogotik heldu dira, beraz senditzen dugu badela nahikeria hori. Nahikeri berezi bat senditzen duzu bai, Bai, gero aitortu behar da bost pesta hondi horitaik lehena dela, egi urratz, gero izanen dira beste lauak, baina hori lehena dela eta senditzen da iparaldean eta bai egoaldeko lagunek ere nahikeri hori badutela senditzen da. Gero trompatzen algira baina. Beste egiteko ere eta elkartzeko eta partekatzeko behar hori, Hori da, senditzen da hala, jende elgarretaratze hori behar ezkoa dela. No. Bi urte erri urratxi gabe, egan nahi du bi urte sos gabe, badakigu importantea dela, horrek dituen ondorioekin, bi urte horiek, 2008, 2008, no, edo 2008, lehena, funtsian, norendako behar zuen untxala sosak. Hori da bi urtez ez da egin, beraz sartze zuzena pestarekin ez da izan. Biztan dena jazko kampaina, boga kampaina, oita amare jorastipi eta hori guziek jantzisalmentak ekarri dutela diru zama edera. Eta biztan dena aurtengo sosa nahi ginuke egoitzari eman eta egoitzak sosorekin eginen du bosgarren kolegioa senperen. Egoitza da askan etxe gintzaz edo... Hori da, erri urratz nonbit da pesta komitea eta egoitza okupatzen da beraz eraikuntzaz eta horiek dute ardura hori seaskan. Bai, nahi du egan, hor jaz egin duzuen kanpaina hortan bildu duzuen sosa, diruri ez da joan egoitzara, ala bai? Bai, joiten da egoitzarat eta gero egoitzak erabaki du liseoari. Bai, ez da joan kolegiora orduan. Ez zuzenean ez baitzen asia hono. Aurten bai joanen da. Baina gizauziz sosa horrek ere lagutzen ditu maileguak eta pagatzen urte guzien. Ere bai, asteko aurten bilduko den sosa kolegiora nahi duzue bideratu, kolegio behira, justuki senperen eginen dena erri urratzen ondoan edo aintziraren ondoan. Zertan da kolegioa badakizu? Janezake untsa mintzatuz, politikoki mintzatuz, ongi ibiltzen dela proiektua, aintzinatzen ari dela. Ez dakigu 2008 sartzean idekia izanen den, baina helburu lehena hori eta egirik bat da, gero ikusiko obrak eta beste historioak, baina bistan dena aintzinatzen ari da, tokia bada, erriko etxeekin ahemana honak, eta gero... Obrak hasiak dira? Ez, hastekotan. Mintzon izan ten horian ez dira hasiak. Hastekotan dira. Eta ideia da, askigo izala ere, zenta 2023ko sartzea fiteldu da, urte bat eta pixkat izanen da, ideia da, askigo izegitea... Beti danik sehaskakoek jakin ukan dute behar diren presione pozitiboak emaiten langile edo autetxiek eta beraz ez dut dudarik antzina hasiko dela proiektua, baina hori ere sehaskaren gainda Erri Urratsen lana ez da baita ezpada hori. Bezu Erri Urratseko presidentea zire hasteko, baina bide gain gauza praktikoetaz mintzatuko gira orain, badakigu jende hainitz biltzen duela senpereko aintzirak eta hori guzia koordinatu behar dela, badela hor lan bat egiteko. Zein da manera uberena igande goizean lakura edo aintzirara hurbiltzeko? Bo, lehenik erran duzu presidenta, baina bulego kide erran ezake, zinez talde bat da lanian ari dena urte guzian, baita ere beraz gure koordinatzaileak Intza eta Koldo eta Kima ere laguntzen gaituena, eta beraz burrasuak ere lan egiten dute aintzineko hastean, eta biztan dena ez dugu dei berezirikiten beti behar ditugu laguntzak, zenta aniz jende etortzen dira urtiak eta urtiak burrasuak ez direnak, etortzen dira laguntzerat beren baitarik eta beti atxemaiten da zerbait iteko bai aintzineko egunetan eta bai ere hasteleen egun luze hortan garbitze eta juntatze historio horietan. Justuki galeginen izumean berantago, justu hor nahi dutenak joan Erri Urratsera igandean, zer gomendatzen duzue simpleena aintzirera joiteko badakigu parkinak badirela, baina bon komplikatu izaiten alda, zer da metodo berena? Bistan dena, galde egiten dugu, inahala otoak betetzia. Kasuk urutzatzen baina uzue bakarrik otoan entzunen dut, baina galde egiten dugu, inahala otoak betetzia. Bistan dena, badira autobus serbitzuak beste urtetan bezala. Toki guzietaik badira beden autobus bat heldu dena. Usaian betetzen dira denak, eta biztan dena kasu egin aparkatzean eta errespetatu, zenta gero lokatze historioak eta izaiten aldira, laiz eta horre laguntzaileak ongi egiten duten beren lana, benaz, ala, inahala autoak bete eta kasu egin aparkatzean. Izanen dira ere nabetak, menturaz, senpere egian edo aintziratik aski urgun uzten alda otoa eta gero nabeta hori ekin urbildu? Hori da, hori senpereko eskualdetik beti bezala edo azken urtetan bezala, badira nabetak aratxeko sortziak behatziak arte iten dutena, neto ezagutzen duten entzat magasina edo denda horren ondotik lako arte badira nabetak egun guzian. Antolaketa, ez dut uste gauza ondirik aldatu duzuenez, antolatuak ziztire provintziaka, gune provintziaka, hori horrez aldaketarik? Egia ejan aurtengo erabaki dugu gehiena ustea 2019an bezala, ejan duzun bezala bi urtez egin gabe automatismo anitz galdu da, beraz ez dugu horren partetik irriskuik hartu nahi, baina biztan dena beti entxatzen gira hobetzerat, eta biztan dena heldu den urtean bulego kideak eta antolatuko dutenek hori hor kasuinen dute gauza horiko betzia, eta baina aurtengo kasik berdina da. Berdina. Eta beinat bide gain ostion estudion sartu entzien, egiten zinautan ere, pixka bat urduri zineztela bi urte egin gabe, ara baduzue olako ara, urduritasuna, beste edo ekitaldia handi baten antolaketaren urduritasuna? Bai, ahotasuna ere jende hainitz etortzen bada, baina jende hainitz bada ere ekartzen alditu bere gauza ahulagokoak, eta ortako, baina zinez urduri gira, ezpai gira bi urte zaizan beste gauza batzutan, kampaina batzu eta baita ere emankizun, diru biltze eta beste bilkura andana bat, bai telebistaz, bai zuzenean, maskaiki maskai gabe, gainatiko, ala, bi urtez zaila izan da eta urteak hanitzek bazakiten, ja, zori iten nuen, luden urtean iten dut hori eta puntio, ez dut ne hori galde egiten eta olako gauzak behartziren behiz martxan eman eta zinez horrek gaitu piskat izitzen, baina alere ari gira burrasuekin, laguntzaileekin zinez ongi prestatzen. Ebe, Beñat Bidegain, mila esker, gurekin izaniko izuntan, igandean gu ere biztandenean izango gira, Euskal Irratiekin, goizeko hamar territatik goiti saio berezia izanen dugu, beraz gomita luzatuko dizugu berriz ere igandean ea hurbiltzen ziren. Hala, eta justu ez dutana erran gauza berrietan behar ba, Sagarno Baskaria eta Zikiruak aintzinetik hartzen aldira gure webgunean nahi bada. Erriurratz.eusen, hori da? Hori da. Mila esker, Beñat, eta igande arte.